Før bedre sent enn alvor I dag, får vi litt ettermiddagsgymnastikk med Radar Morse. Ja, hei, hei, hei på dere. På denne tiden det vel mange som sitter og hører på bilradioen på vei hjem fra kontoret, og da har det jo vært litt mye sitting I dag, tenker jeg, så nå skal vi riste litt løs. Vi begynner med å løsne høyrehåndsgrepet rundt rattet, og så rister vi løs. Yep. Rist it løs now. Slik, ja. Og så det samme med venstre hånd. Rist løs med venstre hånd også, ja. La, la, la, la, la, la, la. Husk, nå må du holde rattet med høyre hånd. La, la, la, la, la. Sett så venstre fot på kløtsjen og høyre på gasspedalen. Og så trykker vi ut og inn og ut og inn og ut og inn. Og bøy to me and tøy to me now. Bøy nå hodet ned mot bihornet på rattet. Og press pannen inn og ut. Og bøy og tøy og tøy to me, tøy to me slik. Og glem ikke tak I rattet nå, nei. Du, du, du, la, la, la. Og legg så høyre hånd på girspaken, ja. Og rist løs. Sånn, ja. Rist it to me now. La, la, la, la, la, la. Og så skal vi feste litt på sikkerhetsbeltet. Glid med høyre hånd opp til venstre. Og før så bilbeltet I en glidende bevegelse på kryss og ned til høyre. Og fest, ja. Og løs opp. Løs it to me now. Til slutt griper vi rattet med begge hendene, og så slipper vi rattet med begge hendene. Legger oss godt bakover, og lukker øynene, og strekker, og strekker. Det kjennes godt. Ja. La, la, la, la, la. Og start.